mroczne noce, szum gwiezdny janot i szit. Tu w trumie, tu nożą mi fasiu, pełny jopej się piwę. Znów gutką niebiesi machinę, Eweliusz co ze mną je pije. Kto z trumie, tu nożą mi ważył, pełny jopej się piwę. Wieści machinę, Eweliusz co ze mną je pije. Eweliusz co ze mną je pije. Kto z drugie tu nozą uważył, piwę. Znów gutką niebiesi machinę, Eweliusz co ze mną je pije. Kto w trumie tu nożą uważył, pełny jopej się piwę. Znów gutką niebiesi machinę, Eweliusz co ze mną je pije. Eweliusz co ze mną je pije. Eweliusz co ze mną je pije. Eweliusz co ze mną je pije. Eweliusz co ze mną je pije. Eweliusz co ze mną je pije. No oczywiście, ten kaszubski to zupełnie inny język. Nic nie dało się zrozumieć prawie. Nawet miałbym kłopoty z wymówieniem nazwy ostatniego zespołu Wadze Boci. To podobno Dżawnice po kaszubsku. No kto by się domyślił. Wadze Boci z Brus. A wcześniej Hedge z Gdyni. A jeszcze wcześniej Tche Dam Rockers z Dzierżążna i Żukowa. No poradzili sobie polscy chłopcy w językach obcych, to znaczy tym razem po kaszubsku, no bo dzisiaj taki sentymentalny leitmotiv polscy chłopcy w językach obcych. No dziewczyny też się zdarzają, do rymu i do rytmu się nie zmieściły, co ja poradzę. Strefa małpa polskieradio.pl, można pisać, no ale wiadomo, dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, a tydzień temu na przykład nasza droga i stała w uczuciach Basia napisała w sprawie lingwistyki, dlatego że no nieraz powtarzam, że to, że podczas trwania strefy, no ile to już lat namawiamy do studiowania lingwistyki stosowanej, jakoś nie słyszałem o żadnym słuchaczu, który wybrałby taką drogę życiową, żeby skończyć studia lingwistyczne. Basia się zadeklarowała, że ona by mogła, no ale wiadomo, obiektywne trudności. Basia donosi. Ja ogólnie robię dużo rzeczy nieprzydatnych do czegokolwiek, więc akurat studia lingwistyczne idealnie wpisują się w mój schemat działania. Ileż to ja się już nasłuchałam pytań. Dlaczego uczę się tureckiego albo rumuńskiego? Mam cały zestaw błyskotliwych odpowiedzi. Więc jak znalazł będzie stosowny w razie pytań, po co studiuję lingwistykę stosowaną? Zdaje się, że Basia tutaj sugeruje, iż no, nikomu jest to do niczego niepotrzebne. Muszę się nad tym zadumać i być może w następnym swoim wejściu antenowym jakoś to rozstrzygnę. No dobrze. Wracajmy w takim razie do naszego dzisiejszego leitmotivu, że polscy chłopcy w językach obcych, i teraz z punktu widzenia lingwistyki stosowanej nie będzie to żaden oficjalny język. Po prostu sobie coś tam chłopaki składają do kupy lingwistycznie, ale nie jest to żaden język. Ważne, że nie jest to język polski, bo w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, że wolna od Angola to tak, ale od Pola też, no bo w końcu czymś trzeba się wyróżniać. Więc najpierw Zenek, ale nie ten zespołu Akcent, tylko Zenek z Piaseczna, albo jak to woli z Kabanosa, czyli zespołu Cabanos, też podejrzewam, no całkiem znana postać. A później, no też mi się wydaje, że znany zespół Mordy z Trójmiasta będą sobie radzić z nieistniejącym językiem. Jako lingwista stosowany nie mam nic do dodania. Pierwsza fala, ta! Bo prawa pierwsza fala! Armageddon! Jestem Rockamanita! Anaraxos Bre! Tu nawet lingwista stosowany pozostaje bezradny, ponieważ ci polscy wykonawcy wymyślili sobie te języki i postanowili w nich zaśpiewać. Widocznie na tekście im bardzo nie zależy. Przed chwilą Mordy z Trójmiasta, a wcześniej Zenek z Piaseczna. Z lubością i obsesyjnie podaję dzisiaj nazwy wykonawców, a nie zawsze to tak obsesyjnie robię, żeby podkreślić, że to polscy wykonawcy w językach obcych, czyli strefowych. No bo tam polski zespół śpiewający po polsku w polskim radiu Nuda, Banał i Sztampa, ale jeżeli chcą w językach strefowych, czy nie po polsku, nie po angielsku, polscy wykonawcy, to proszę bardzo, my z otwartymi ramionami ich przyjmujemy, tak jak dzisiaj, i nawet opatrzyliśmy to specjalnym, wspólnym leitmotivem: polscy chłopcy w językach obcych. No i jakoś tak się też o lingwistyce stosowanej zgadało. Basia przed chwilą twierdziła, że no, nie jest to za bardzo kierunek i wiedza przydatna do czegokolwiek. Co prawda w strefie jest tak, że Basia z Kasią nigdy się nie zgodzą, ale tym razem jakoś dziwnie się zgadzają w sprawie przydatności lingwistyki stosowanej. Kasia napisała: ale czy w ogóle jest jakaś praca po tej lingwistyce stosowanej? No jak to, no jak to? Jest, jest! Ze środy na czwartek. Między drugą a czwartą. Tylko właśnie, czy to w ogóle kogoś interesuje? Chciałabyś kiedyś pracować tutaj w radiu? Nie, dziękuję. No nic się po prostu jakoś nie chcę z doktorem Wilczurem zgodzić, że to bardzo przydatna wiedza, ta lingwistyka stosowana. Teraz, no pewne zaskoczenie dla kotów strefowych, którzy jeszcze tego nie słyszeli, nie mają świadomości, nie mieli pojęcia, bo teraz będą, można by powiedzieć, dwie gwiazdy. Tak, każdy zna te zespoły, każdy zna te utwory, ale po polsku. Ale są i wersje obcojęzyczne i to się nadaje do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. I to są oryginalni wykonawcy polscy, tylko postanowili w obcym języku przełożyć to, ten swój tekst. I tak wyjść szeroko. No, nie podejrzewam, żeby specjalnie dla strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, no ale zawsze jesteśmy im niezwykle wdzięczni, więc każdy powinien to znać, każdy powinien to nucić, tyle że po polsku, a u nas nie, no bo to nuda banał i sztampa, żeby polski zespół w polskim radiu po polsku śpiewał. Solo e senza nome, sotto un tetto di cartone, all'asilo era di amianto, in collegio mica tanto, ma non c'era il terremoto per me. Sono un po' sopravvissuto, pur se mazziato e cornuto, è precario per vocazione. Vivo nuove ere astrali, non ho Google né giornali, tele tutto il giorno, donne in pigiami porno, e domani le faranno ministre. Non ricordo altri eventi, ma film di quattro dementi, con tettone, battute e loffie. Diploma firmato d'inchiostro dorato, vivo in un paese in cui la prendi sempre in culo. Vivo in un paese in cui la prendi sempre in culo. Vivo in un paese in cui la prendi sempre in culo. Vivo in un paese in cui la prendi sempre in culo. Se non sei un ladro, di disoccupati nelle loro Maserati, questi giovani coglioni dentro i loro macchinoni sparan merda di suoni, mentre il pretore delinquente, il tenente non lo sente, ma mi multa la mia bici al verde. Ho il petto segnato da quando sono nato. Vivo in un paese in cui la prendi sempre in culo. Vivo in un paese in cui la prendi sempre in culo. Ma perché sto in un paese in cui la prendi sempre in culo? Ma perché vivo in un paese in cui la prendi sempre in culo? Se non sei un ladro. Se ormai più languore, libertà di movimento, libero impedimento, libertà invece qua non c'è sta, libertà di dire o fare o meglio gettarsi in mare, soluzione ormai preferita. Lo sguardo smarrito, il conto sparito, vivo in un paese in cui la prendi sempre in culo. Vivo in un paese in cui la prendi sempre in culo. Vivo in un paese in cui la prendi sempre in culo. Vivo in un paese in cui la prendi sempre in culo. Vivo in un paese in cui la prendi sempre in culo. Sempre in culo. Ma perché sto in un paese in cui la prendi sempre in culo. Ma perché vivo un paese in cui la prendi sempre in culo. Se non sei un ladro. otro no quiero seguir. ¿Qué sentido tiene así vivir? Tú ya eres otro si no viviré. No puedo más, lo hago por ti. Quiero ya no, nunca más discutiré. Perdóname, perdóname, llegué hasta aquí. No sé bien qué voy a hacer sin ti. No sé bien qué va a ser de mí. Wersji znanej, to się chyba nazywało Drzwi, a wcześniej to, co wybrzmiało też w polskiej znanej wersji, nazywało się Żyję w kraju. Jacy wykonawcy, każdy wie, więc po co dr Wilczur ma tutaj ozór strzępić. To wszystko będzie na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/3. Ukośnik wolna strefa, żeby każdy mógł sobie to dowodnie sprawdzić, ba, nawet ci zainteresowani, zafrapowani będą mogli jakoś złowić tę muzyczną rybę w sieci, mając tytuł utworu i wykonawcę. A przypomnę, że dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem polscy chłopcy w językach obcych. No jak było słuchać dziewczyny się po prostu do rytmu i do rymu nie zmieściły. I to mamy nawet tutaj tuzy prawdziwe i gwiazdy, które postanowiły, że nie tylko po polsku będą śpiewać. No i my w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, no musimy to jakoś podkreślić. A nasz leitmotiv dzisiejszy, taki sentymentalny, kiedyś niemalże musieliśmy prezentować polskich wykonawców, a teraz już procenty się zgadzają, więc sentymentalnie wracamy do tego tematu. Patrzę na zegar i widzę, że nieuchronnie zbliżamy się do czwartej kwarty, ale jeszcze nie przekroczyliśmy. No, bez kozery powiem prawie 27 minut po trzeciej. Podejrzewam, że już nie paru, ale większość słuchaczy ma problem z tym gościem, Morfeuszem. Ale my pomagamy. Nie spać! Nie spać! Patrzę lingwistycznym okiem na listę języków dzisiejszej audycji. No i tak... Widzę parę oczywistości, że to jednak ci polscy wykonawcy tak w stronę zachodu albo powiedziałbym banalnie, bo wzdłuż polskich granic tak się poruszają, a to język ukraiński, a to niemiecki, a to po francusku sobie nawet zaśpiewają, a to po białorusku, no to nie dziwi. Ale jakoś nie widzę chętnych na przykład do śpiewania po bułgarsku. Niedopatrzenie, ale i są tacy, którzy uratują tę sprawę. Najpierw z Lubina, no proszę, gdzie Bułgaria, a gdzie Lubin? Nie mylić z Lublinem oczywiście. Percival Schuttenbach, a później Warszawa. No stare czasy, ale bułgarski jest. Balkan Electric. Yeah. No i proszę bardzo, nawet bułgarski sobie odhaczyliśmy. Najpierw Percival Schuttenbach z Lubina, nie mylić z Lublinem, a później Balkan Electric z Warszawy, ale to stare czasy, bo dzisiaj polscy chłopcy w językach obcych, ale tu akurat były dziewczyny. Dziewczyny się nie załapały do rytmu ani do rymu. No, oczywiście wina doktora Wilczura. Strefa Małpa. polskieradio.pl. Można pisać do audycji, korespondować, kontaktować się. No ale no, oczywiście dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, to zniechęca wielu. Poza tym to, żeby pisać o sprawach ponadczasowych też raczej nie zachęca. Więc tydzień temu Marceli, coś tutaj po treści widzę, że kot strefowy. Doktorze, pisze Marceli, słucham strefy regularnie od dłuższego czasu. No chyba jednak nie kot. Ale postanowiłem się ujawnić dopiero teraz. Wszystko za sprawą strasznego zaniechania doktora. Wróciłem z Chin, z prowincji Xinjiang, zamieszkałej przez Ujgurów. Czemu w strefie nie było języka ujgurskiego? Składam oficjalne zażalenie. Proszę to naprawić, diable. O, i ten ostatni epitet sugeruje, że może wcale nie jest to Marceli, a nasza droga Basia podszywająca się pod Marcelego. Ale jeśli nawet nie, to wrócę do swojego bogatego słownika przysłów, maksym, powiedzonek strefowych. Nie pytaj, co strefa może zrobić dla ciebie, ale co ty możesz zrobić dla strefy. I tutaj oczywiście odnoszę się do wielkiej, racz patologicznej, bo żyjącej z darów wielkiej rodziny strefy rock'n'rolla wolnej od Angola i podarków, no może raczej wypożyczeń od słuchaczy, którzy gdzieś jeżdżą, gdzieś są, gdzieś kupują jakieś płyty i podsyłanie doktorowi Wilczurowi, który tu bardzo chętnie się podzieli z innymi, no bo gdyby doktor Wilczur sam w 100% odpowiadał za zawartość muzyczną tej audycji, może nie rozmawiajmy na ten temat. A tak, drogi Marceli, trzeba było wejść do sklepu, zagadać po ujgursku, a może po chińsku, nakupić ujgurskich płyt i mielibyśmy naprawdę święto w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, a nasz kronikarz siwy mógłby naszą długą, długą listę języków wykorzystanych w strefie powiększyć o ujgurski. Strefa Małpa, polskieradio.pl. No dobrze, to mieliśmy sporo prawdziwych języków. No, parę było nieprawdziwych, a teraz będzie no, coś takiego dziwacznego, no niby po polsku, ale nie po polsku, więc nawet coś tam będzie się dało zrozumieć, więc puryści będą pisać, że a, doktorze Wilczurze, udało mi się coś zrozumieć, to zasady strefy sięgnęły bruku, że tutaj nie ma polskiego i nic nie da się zrozumieć. No ale to jest zestaw, który no, tak ma sugerować, że doktor Wilczur ma jakieś w ogóle poczucie humoru. No w każdym razie twierdziłbym, że te utwory nie są po polsku. Kiety i lampas, mokasyno z woda, z warca i jazda. Serena jest somi kopakos, tanio disco i tres chłopakos, terena wieś Baku jebako pełna. A jest ta serena bianko, turbo si, to quattro, fantastico, velour, plastico, grande. serene, mucho puca faltes Irene, señor Sima uno treme la treme. Serena jest el exclusivo, ona uno, due, tres pifos, on bimbero futa ogures bigos. Se Valdez, Serena Bujare, Soros Marfe, Brillantine, Kiety, Lampasy, Rostarte. Viva la fiesta, presto ole paviore, Serena, Fantastico, Velurtera, la trena. Tak sobie myślę, że może w sądzie, gdyby jakiś oczywiście słuchacz chciał zasądzić doktora Wilczura, że w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, gdzie nie ma Angola i nie ma pola, jakieś utwory po polsku, to myślę, że nasza stała słuchaczka Basia jakoś by doktora Wilczura wybroniła w tym sądzie, że to jednak nie były utwory po polsku. Najpierw Sari, Ska, Band, Zżor, a później Mikrowafle. z Łodzi. Pożonglowały sobie różnymi językami, no, żeby wypełnić jakoś, zrealizować dzisiejszy leitmotiv polscy chłopcy w językach obcy. No, taki przykład na poczucie humoru doktora Wilczura. Bo dzisiaj wykonawcy polscy, a jakże, ho, ho, ho, wielkie zdziwienie wśród kotów strefowych, a tu proszę, polscy wykonawcy nie po polsku. Takie rzeczy tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Teraz koty też mogą się zdziwić, że będzie w języku, w którym no, nie podejrzewałyby te koty oczywiście, że można rock'n'rolla wykonywać, a tu przecież nieliczne, liczne przykłady w audycji już były. Tym językiem jest, uwaga, uwaga, Esperanto. A polscy wykonawcy wpisują się w ten wielki, światowy nurt śpiewania rock'n'rolla w języku Esperanto. Więc najpierw Krio de Morto z Poznania, a później Brig Ofidia z Podlasia, no chyba z Białego Stoku. Clavinon de mi accord, chi era? Tak, i z językiem Esperanto, tak, tak, to mógłby pomyśleć, szczególnie wśród kotów strefowych, że w Esperanto da się rock'n'rolla zaśpiewać i w tym wielkim, szerokim nurcie światowym polskie zespoły też występują. Najpierw z Poznania Cryo de Morto, okrzyk śmierci, a później z Podlasia, pewnie z Białegostoku, Bricht, Obhidia. To się wszystko da sprawdzić na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Tam będzie sobie można sprawdzić, a potem złowić muzyczną rybę w sieci, jak ktoś zainteresowany i w ogóle jak ktoś ma ochotę. Patrzę na zegar. O, już doktor Wilczur nie za bardzo sobie tutaj pogada, więc trzeba by tutaj pakować manatki, te wszystkie płyty, legalną kulturę pakować do wielkiego, strefowego, wilczurowego wora, no i iść sobie na zasłużony sen w objęcia Morfeusza, więc no tak się tylko zastanawiam, co nam zostało, co nam zostało. Ładny finał, ładny finał. Przeglądam tutaj lingwistycznie nasze zestawy muzyczne. No jakoś tak nie było nic po rosyjsku, więc żegnamy się w tym języku, ale ponieważ dzisiaj polscy chłopcy w językach obcych, to nie będzie z Rosji pożegnanie po rosyjsku, tylko z Rzeszowa. I już punktualnie czwarta.